Sampai ke kini agi kecil kati main nae agi terkenang ku sampai ke kini kita sungai rangku yata ari ke sure. Sungai rangkui memang air bening, banyak kurang mandi sambil dimancing. Sungai rangkui air di Bukit Mangkol, kaler sampai di ke Pangkal Pinang. Pangkal Pinang lah maju, sungai rangkui lah jadi tempat wisata. Lah dibuat ke kolong retensi, Pangkal Pinang kini yang paling bergengsi. Wow, makin nari makin ramai banyak tempat ke untuk wisata. Sungai rangkui semua kuranglah tahu kini jadi tempat lomba perahu. Pangkal Pinang lah maju, sungai rangkui lah jadi tempat wisata. Lah dibuat ke kolong retensi, Pangkal Pinang kini yang paling bergengsi. Wow, makin nari lah makin ramai banyak tempat ke untuk wisata. Sungai rangkui semua kuranglah tahu kini jadi tempat lomba perahu. Makin nari lah makin ramai banyak tempat ke untuk wisata. Sungai rangkui semua kuranglah tahu kini jadi tempat lomba.